Esta música de Kepa Junquera, de Peliqueiro A. Peliqueiro A. Sí, pero... Ay, entonces xa sei de que algo de Intrudio ten que ver, ¿verdad? Esta música ten... Vamos a saudar a unha persoa importante, que é precisamente o señor alcalde de Viana do Bolo, don Germán Aurelio García Ávila. Moi boa tarde, Germán. Hola, moi boa tarde. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos. Adiós, a vos dispor. Moitos parabéns, porque estades a celebrar, pois pues eso, o que hoxe é imprescindible, o Xoves de Compadres, non? Sí, o Xoves de Compadres é un dos días tamén grandes, o que ocorre que o tempo, por desgracia, non nos acompaña. Bueno. Entón está un pouco deslucido. Deslucido na rúa, pero para xantar, pois o mellor non é molesto. Non, para iso non, para iso a xente sí que... podemos deixar outras cousas, pero do xantar non o perdoamos. Entón, por bueno. Está ben. Non pode faltar. Germán, non pode faltar. Germán, agradecerche moitísimo que estés con nosotros. Bueno, felicitarte por eso, porque ademais tendes previsto o Intrudio de Galicia, que, por certo, de fondo se escoita algo de foleón. Está escutando un foleón, exactamente. Algo de foleón, que o que acostuma a participar en todas as situacións, casi desde 1º de Xaneiro, non? Bueno, sí, de 1º de Xaneiro, concretamente o día 30, os foleos empezan máis tarde, empezan a salir, sobre a pasar Reyes. Os sábados, a pasar Reyes, claro. Comenzaron bueno. a partir de Reyes, sí. Sí. Escoita, tendés ademais das grandes celebracións, desfiles, tamén tendes as comparsas e esas disputas que digamos que estades recuperando, non? Sí, eso para mí, dentro de lo que é o nosso Intrudio, para mí, a recuperar eso foi algo do máis importante, moi emocionante. Sí, é moi emocionante porque isto foi algo que xa venía a mí de ancestros, de avós, pasou a pais, etc. Uh-huh. E depois os rapaces novos recuperaron esta tradición. Uh-huh. Porque isto era algo que se vivía o Intrudio de unha maneira un pouco especial, non? Eran xente que se xuntaban nun pobo, de pobo en pobo, marchaban de casa durante 10, 12, 14 días, uh-huh. Dormían neses sitios no pobo, actuaban, facían as disputas, iban con todas as esquilas, acompañando os seus instrumentos musicais, e así continuaban durante varios días. Tipo Brasil, que desaparecen de casa, non? Algo parecido. Sí. E ademais... eso recuperouse, e agora é unha cousa que é preciosa. Aquí celebranse en dous fines de semana, que é o día 7 e o día 14, e van pola mañá a unha aldea, pola tarde a outra, e depois o día 14 o mismo, a unha aldea e logo a outra. E despois o día 15 o domingo gordo, non? O domingo... Sí, claro, sí, depois está o domingo gordo, que é o día 15, que é o domingo do Intrudio, que se celebra os desfiles máis importantes aquí de Viana, onde desfilan 800-900 persoas. Bueno, chamamos desfile, pero realmente non é un desfile, non? Que son os furios e as comparsas que salen por la rúa, bueno, a disfrutar deles e a moita xente a velos. Que e logo, pues, celebrase o xantar, o famoso de Androlla. Hombre, a festa de Androlla, que xa leva máis de 50 e tantos anos, non? 54, a 54 edición da festa de Androlla. 54... 50... Despois de Lalín é a máis antigua de Galicia, Lalín de Betobar, son 58, 59, algo así, 60 que, como moito. Que sigue... Logo de Viana. Que sigue tendo un mesmo menú de cada ano, non? Pues sí, o menos sí, un pantagruélico destos de que... Pantagruélico, sí. De que depois tens que andar tomando, pois, esos protectores estomacales, sí. Pues nada, defino-se enseguida como é o menú, pois, empezas con un consomé, con picatostes, consomé de cocido, e logo, pois, pasas ao que é Androlla, pero que non vai soa, vai acompañado de chourizo, de lacón, grelos, patacas... Sí. E depois de todo iso, pois, si é pouco, pois metemos un cordeiro deste especial de aquí das montañas de Viana, que é algo delicioso. Sí. Encima. Caray, sí. E depois acabas capcos postes. E remata, pois, bueno. Remata. Sí. Sí, postes un bica, que é unha bica típica de aquí, que é unha bica que está moi buenísima. E depois con licores de todo tipo, e encima, por si acaso, queimada. A bica é dos propios panadeiros da cidade. Sí, pero a vez que estuve en Viana contigo, proveina. Sí, ademais, é unha participación dos propios panadeiros da cidade. Sí, aquí todas as viandas son produtos de aquí, sí. Claro. O sea, son androlla de aquí, chorizo de aquí, verdura... Bueno, os relelos xa máis complicado que os de aquí, a veces que veñen da zona de Lugo, que é onde máis abundan. Uh-huh. e patacas de aquí, e despois o que é a rica de aquí tamén do pomo, sí. E licores, pois pues, é, non, licores típicos de aquí, non? O licor café, as ervas, sí, sí. Depois co aguardiente, pois pues, pues, faise a queimada. Tendes algunha previsión para de personal, de persoas que participarán? Porque eu sei que os tiques desapareceron, sí, en poucas horas. Sí, bueno, sí, este ano foi a cousa máis acelerada de toda. Pois mira, as 8:30 da mañán produxose a venda das entradas, estaban limitadas a 10 por persoa, porque senón hai xente, claro, que incluso levaba 40, 50 ou 100, como pasou algún ano. Limitouse a 50, e comenzamos as 8:30 da mañán, e as 11:30 estaban cepilladas. Rematadas. En tres horas, sí. E o cálculo de persoas que participarán, que algunhas pues, pertencen aos folións, a mellor tamén, pero tamén se conta, o personal que pode asistir a ese grande evento, xunto coa carpa que poden, sí, ser máis de 3000 persoas ou No, máis de 3000 persoas, non, enrededor de 3000, hai veces que son 2900, anos que chegan a 3000. Vale. Aproximadamente nós sempre temos uns cálculos estimados en 3000. 3000 como moito, despois a veces pues bueno, quedanse reducidas a mellor 100 persoas menos, 50, sí, depende do tempo, non, da climatoloxía. Sí, claro. Que repito, este ano non ven nada favorable. Bueno, pero con todo e con eso, a verdade é que para o pobo de Viana, que non ten precisamente tanta poboación que se sume tanto, tanta xente, bueno, a verdade é que a infraestructura que poñedes en marcha é bastante abundante, é bastante grande. Sí, sí, sí, no, a verdade é que sí, bueno, o sea, esforzámonos, pero bueno, isto xa é unha experiencia de fai tempo. Uh-huh. Eu digo sempre, fai anos que digo que creo que esta festa alcanzou prácticamente a excelencia. Uh-huh. E no este ano queríamos dar un pulo, facer algo un pouco especial, porque festa de interés turístico nacional, uh-huh, pero empezamos a darlle voltas e tampouco vimos moita maneira de poder mellorarla. Algunos, uh-huh, aspectos sí que é un pouco innovador e tal, pero vamos, o resto é... Pois eso, de sempre, algo que ao longo do tempo foise conquerindo, perfeccionouse, chegou un momento determinado en que sale todo tan ben que é moi difícil mellorarlo. Claro, e en esa situación estamos. Sí. En certas ocasións facíase unha recepción a algúns boteiros e persoas que recuperaban tradicións ancestrais das aldeas ali no concello. Non sei se continuades facendo eso. Non, que se facía no concello, non, en época xa fallanos. Que, bueno, que se empezaron a entregar o que eran as androllas de ouro, non? Dábanse a certa, bueno, xente. Persoeiros que, bueno, tiñan unha influencia aí que... Sí. No povo, bueno, era unha época en que veu tamén, tamén se deu algún pregón. Pero iso foise eliminando, sabes? Mm. Son cousas que pensaron a xente, non digo que este de acordo, xente que pensou que, bueno, que iso era máis ben de unha festa de outro tipo, non? Entón, aquí, pues, non hai nada de iso, simplemente a xente que nos visitan, as autoridades, etc., pues, recíbense na Plaza Mayor, sí, sí, sí, presencia no desfile e logo ao chantar. Claro, claro. No, eu referíame que había, o que diste precisamente relacionado coas androllas de ouro, eu o que puña en valor o feito de que no concello... valorábase o feito de que algunhas persoas que se entregaba esa medalla eran persoas que recuperaban cousas moi ancestrais, que eran que traballaban cos boteiros ou que tiñan como ben dices, iso antiguamente facíase, pero repito, xa fai bastantes anos que xa, foi decaendo, non sei se porque alguén pensaba que bueno, que eran típico de outro tipo de sí, sí, sí, cidades, sí, sí. Ou que fora, non sei, sí, sí. Non teño forma de pensar, pero foi sí que se foi eliminando, sí. E agora prácticamente nunca se fai nada de eso, nin se reflexiona a xente ninguna, nin se dá ningún símbolo a naive que tuvera certa, uh-huh, influencia na recuperación de tradicións ou de mantenimiento de tradicións. Eso prácticamente se foi deixando, claro. Por eso te digo, cada vez se convierte máis no que nos pasaba ao principio, que é máis espontáneo, todo máis natural, entón, bueno, claro, sale todo do povo, desfile do povo, xente do povo, claro, e actos así desos, pues, fóronse deixando aparcados, sabes? Bueno, a verdade é que de exposicións naturais e do povo foron, houve momentos excepcionais, non? Acórdome daquel que se fixou cando os de Quintela viñeron aí e fixeron unha exposición. Ah, eso foi espectacular. Espectacular. Aquel, verdad? Eso quedou grabado na imaxe de toda a xente de fora da equipe, porque foi espectacular. Un traballo artesán, un traballo que é imposible, valorarlo, o sea, sí, sí. Xente que entendemos un pouco, sí, darnos conta do que traballo que eso significa, e a verdade é que é impresionante, foi algo impresionante, primeiro porque nadie o esperaba, e logo pola espectacularidade, espectacularidade. De que sí. O traballo de persoas que naturalmente, é dicir, do povo, pois pues, aportan eso, é dicir, Nieves e a súa familia que só foron correcto, son, sí, Nieves e os seus fillos que son os artísticos artistas, grandes artistas, claro que sí. Aparte que son artistas de madeira, pois pues, son xente que aman o que é entorno rural e as tradicións, entón viven as de maneira moi especial. Si, foi certo que sí, que iso foi espectacular, espectacular. E os boteiros que les con que participan cada ano son tamén para darlle que de comer aparte, non? Si, sí, sí, exacto, si, sí, además son os boteiros específicos, o sea, non son boteiros que teñen despois como no resto que teñen a parte de arriba, non? De flor, o sea, de cintas. Non, é simplemente careta, non? É o todo o corpo e a careta. E o cono, sí. Exactamente, exactamente. Sí, bueno, teñen eles feito, son, traballan, fan yo para toda a xente, e eles son verdadeira alma mater do folión de Quintana. De Quintana, sí. Tanto Nieves como os fillos. E este ano tamén teredes participación de Manzanedo ou de outros... Non, pero de Manzanedo sí, sempre foi, porque de Manzanedo temos un pobo limítrofe que Vilar, non? Claro. Entón Vilar veñen mezclados, veñen misturados, como en Vilar, pues, como todos os aldeas, son pouca xente, sí. Pues solen se acompañar de xente de outros pobos. Entón son veñen xente de o que chaman a Morela para cá, e máis os dalá, e xuntanse e veñen, pois, pues, eso, de folión son unhas, normalmente ven sendo unhas 100 persoas, máis ou menos, pero volvo xa a repetir, veñen misturados, xente que é de Vilar, que pertenece a Viana, máis xente que é de Manzanera. Sí, bueno, eu referíame que non somente están os dos povos e aldeas de arredor de Viana, sino que tamén outros tamén se xuntan, que por certo xuntanse despois cando se fai a grande mascarada que se fai que últimamente vindes facendo con Vilariño de Conso, non? Ah, sí, a mascarada, sí, a Vivo Mar esta, sí, esta celebras este ano, creo que o 21 e 22, no 21 sábado en Viana e o 22 pola mañá, domingo en Vilariño. Sí, bueno, o sea, foi unha iniciativa aquí que empezou unha asociación de aquí, o Jorge Domínguez Minas, sí. E bueno, pues empezou un poquinho sendo a pouco, a cual lembro-me de 7, 8 tal, e agora pues acabou sendo algo espectacular, que ven unha morea de máscara de todo o país, está sendo das máis importantes que se fan na península, pero ven sendo de Italia, de Portugal, de todos os sitios, alcanzou un nivel importante, e iso facelo así nun pobo tan pequeno como Viana e con tan pouca infraestructura, pois é algo que é un mérito espectacular. Xa alcanzou, xa che digo, creo que está no punto álgido, de un montón, unha morea de xente, espectacular, o Vivo Mar é espectacular, e claro, e todo foi isto, se cae tan cedo que nada, quedamos prácticamente un mes para que se celebre. Claro. Sí, é unha celebración internacional, que como acabas de dicir, xente correcto. De persoas de casi correcto, todo o mundo. Veñen máscara que se convidan de outros países, e iso consíguese porque vos dai aquí. Sí, tamén van ali. Van a la, que después, sí, porque isto funciona así, tú como aquí durante todos os días os folios de Viana, os folios de Viana visitan folios de outros povos para que despois nos devolvan a visita o domingo pola mañá, sabes? Claro. Entón van ali, recibenlo moi ben, pues comen uns chorizos, unha maneira de confraternizar e de intercambiar costumes, e bueno, é algo que se mantén durante moitísimos anos e iso é que está dando un puro importante a manter vivas estas festividades, non? Claro. Bueno, a verdade é que a pesar do tempo o que por aí últimamente está ese Leonardo o como lle chamen, pois parece ser que fai daño, pero Fariña vai a ver. Sí, Fariña, no, bueno, diríamos justo que chove, por ejemplo, xe que con padres que votamos de Fariña as mulleres, de momento non hai nada, porque, a verdad, non paro de chover en todo o claro, mañan, claro, en todo claro. Tarde, bueno, pero faense papas. Bueno, sí, pero é máis peligroso, porque a Fariña, unha vez que está no chan, iso é algo como xelo, non? Patina, sí. Patina. Entón, non fai falta que tú a xente lle digas que teña cuidado, a xente suficientemente prudente como para xa decir, bueno, pois pues, hoxe non podemos votar Fariña, porque chove, non vota Fariña. Claro. Quedaste que ganas, pero bueno, hai máis días, porque el Fariñano se quiso continuas. Por eso. Despois do grande evento que é o xantar da Androia, tamén hai continúa o entrudio aí en Viana. Sí, continúa, o Luso. Continúa porque hai cousas para os cativos e hai... Correcto, o Luso hai un desfile de entrudios de cativos. Un montón de cativos que desfilan cos seus bombos, cos seus boteiros, na praza, vamos se darse unha chocolatada, e logo pola noite hai o folión trapallero, que se chama, que é unha especie de origen, de decir, cada un ten un utensilio en casa, collo, sale a tocar, xuntanse todos, se tocan cada un con unha cousa, pues bueno, con un plástico, con unha sartén ou con que sexa, ¿no? Trapallada, que se suele decir. Chamámoslle, sí, sí, o folión trapalleiro, claro, trapallada, sí. Exactamente. Logo, pois, pues, a xente cea, sí, hace aí uns pinchos cean e tal, e bueno, entón, o Luz Iques tamén está ocupado tamén, o Luz tamén está ocupado. Pero continúa, a cousa continúa, porque despois habrá que queimar os lardeiros e ao mesmo tempo, despois a sardiñada, non? Perdón, que despois eso continúa, quero decir que despois hai que queimar o lardeiro e a sardiñada. Sí, eso é moi bonito, o queima do lardeiro é a parte máis emocionante para min do outro día, non? Sí, sí, sí, cando sí. Os lardeiros pues, queimanse na plaza con estopan con foguetes, etc. E bueno, e a xente vivió, pues eso, pues son 800 persoas con folios que pasan a tocar na plaza mentre está queimando a queima dos folios con todos co mismo son. Sí. Bueno, antes, previamente, desfilan pola tarde, van a cear. Depois, aquí en Malardeiras, todo con mismo son, na plaza Mayor. Bueno, pois pues eso prúcese, un tema emocionante, porque tipo como os que fan en San Fermín, ¿no? Pobre de mí, bueno, pois pues, claro, algo prendido. Sí. Semellase bastante. Tú queimas e dices, bueno, pois pues, a partir de ahora empeza o tempo cero, e a partir de aí a contar cuánto tempo falta nos para o próximo entrudio, ¿no? Bueno, pois pues, eso sí que se vive con moita intensidade. E logo temos o Mércores de Cinsa, o Mércores de Cinsa, aquí nun dos barrios nosos de Viana, que chamamos o barrio do Cabo da Vila, a parte máis bella do povo, sí, pois pues, esa é unha asociación de que hai aí, pois pues, encárganse de confeccionar unha sardinha gigante que se desfila por Viana, sí, e logo, pois, pues, aí a sardiñada. A degustación. A degustación das sardiñadas con as torrexas que fan aquí, bueno, unhas señoras desde o povo que as fan exquisitas, e bueno, pois pues, tamén é algo que está moi concorrido e que é algo que está ligado realmente a un trudio. E bueno, e con esa, pois pues, a partir de aí, pois pues, entonces xa o dito antes. A preparar xa para a seguinte. As vindeiras. Sí, sí, as vindeiras. Sí, a preparar para as vindeiras. Bueno, pois, pues, que disfrutedes todo dela. A verdade é que para nosotros é un placer. Xa se fai divertirse. É un placer para nosotros de terte aquí precisamente con nosotros e disfrutar como disfrutamos con esa explicación tan detallada con respecto ao entrudio de Viana do Bolo. De verdade que desexámosche moitísimos éxitos, que seguro que teredes, e ao mellor amaina a chuvia cando o domingo gordo. Pois nada, faremos unha plegaria aos nosos boteiros para que intercedan ante os dioses da climatoloxía. Moi ben. Intentaremoslo. Eso vos desexamos. Pois moitísimas gracias. A ti, Germán, unha aperta grande. Un placer, unha aperta. A ti e todo o teu equipo. Veña, adiante. Moitísimas gracias, unha aperta. Hasta logo. Hasta logo.